Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, someway. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. En volgens waren dat Fat Larry's Band en Zoom uit 1982 en Madonna en You'll See. Marjolein van Koten heeft met haar psychiatrisch cabaret een geheel nieuwe doelgroep aangeboord. In haar show Ik zie de bui al hangen. Herman de Bruin. Wij gaan praten met Marjolein van Koten. Ze heeft cabaret en dat doorbreekt taboes op angst en depressie. Dat is dus cabaret niet om te lachen, denk ik. Maar ik maak een conclusie die misschien helemaal niet juist is. Marjolein is aan de telefoon. Marjolein van Kooten, welkom. Dankjewel. Ja, ik zei het al een beetje. Cabaret doorbreekt taboes op angst en depressie. Maar er is nog wel wat te lachen of is het heel zwaar? Nee, het is helemaal niet zwaar. Het is juist heel erg om te lachen. Dus jouw conclusie klopt er niet. Nee. Dan ga je cabaret voeren. Maar heeft dat dan alles met angst en depressies te maken? En worden mensen daar blij van? Nou, waar mensen blij van worden is dat ze dingen herkennen. Dat is altijd een basis voor humor. Herkenning en ook wel tragiek. Dus het zijn juist de dingen die schuren waar we vaak om moeten lachen. En ook wel de dingen waarvan je zegt, oh, het erg, dat doe ik zelf ook. En dat is wat ik doe in de voorstelling. Ja, is het... En bij mij is het dan allemaal net een tikje erger, want ik heb echt psychische klachten gehad. Maar angsten kent iedereen natuurlijk. Ja. Maar spreek je dan uit eigen ervaring, dat cabaret? Ja, ik spreek uit eigen ervaring, ja. Ja. En ik zie de bui al hangen, zo heet die. Ja. Dat heb ik gekozen omdat ik... Zoals veel mensen die iets hebben gemankeerd, altijd bang ben dat het weer terugkomt. Ja. Dus het is echt de angst voor een terugval en de angst dat het ooit weer begint. Daar slaat de titel op. Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, dan moet ik naar zo'n cabaretvoorstelling gaan en dan kom ik op angst en depressie uit. Hoe zit dat? Nou, grappig genoeg. Vroeger maakte ik, bij mijn eerste voorstelling maakte ik gewoon cabaret, want ik net was afgestudeerd. En vanaf mijn tweede voorstelling ben ik psychiatrisch cabaret gaan maken. En sindsdien is het overal uitverkocht. Dus het trekt juist heel erg veel mensen aan. Maar doorbreek je daarmee ook taboes? Ja, juist. Want kijk, als je een onderwerp benadert als heel zwaar, dan emancipeer je het ook niet. Als je er grappen over gaat maken, dan wordt het vrij en dan wordt het ook luchtiger en kun je het er ook over hebben. Als mensen zeggen dat ze depressief zijn, zijn er vaak mensen in de omgeving die daar niks over durven te vragen. Terwijl dat juist wel helpt. Dus het mag wel een wat gewoner onderwerp worden. Ja, stop het niet weg, zeg je eigenlijk. Nee, zeker niet. Nee. Ik praat erover of het lukt. Ja. Je bent nu alleen op het toneel? Ja, ik toer nu in mijn eentje. Over angst en depressies en alles wat erbij komt, maar een luchtige voorstelling. Ja, zeker een luchtige voorstelling. Ja. De grapdichtheid is hoog. En er zitten liedjes in, mooie liedjes. Ja, en die worden begeleid door? Mijzelf. Jezelf, ja. Echt helemaal alleen op toneel dus. Ja hoor. Geen combo erachter of zo? Nee. Heerlijke zwarte humor om van te smullen, zeg je zelf. Ja, klopt. Ja. Hoe kunnen mensen met je in contact komen of kaarten bestellen? Want je gaat binnenkort alweer het theater in, hè? Ja, nou ja, je kunt natuurlijk gewoon altijd de kaartjes kopen bij de theater zelf. Op mijn website marjoleinvankooten.nl staat een speellijst. Ja. En dat komt gewoon bij de theaters overal in heel Nederland. Dus theater bij u in de buurt. En deze in de buurt zeker, want in Hellevoetsluis kom je op 12 januari en op 1 februari in de Theater de Koningshof in Maassluis bijvoorbeeld. Om er maar twee te noemen. Ja. Er zijn er veel meer, maar dan moeten mensen maar even op die website van je kijken. www.marjoleinvankooten.nl En dan gaat het allemaal gebeuren. Spannend toch nog wel? Ja, het is altijd spannend om op te treden, absoluut. Ik ga er niet fluitend naartoe. Maar wel leuk om te doen. Maar zijn er ook mensen die achteraf nog met jou willen praten over wat je verteld hebt? Want het zijn toch wel dingen dat gebeurt ook altijd. Ik ga altijd de foyer in en dan raak ik altijd wel aan de praat met mensen. Ja, dat is ook leuk. En dat is ook mogelijk. Dat is niet iets wat... Zeker. Dus dat hoort er ook allemaal nog bij de voorstelling. Ja. Cabaret doorbreekt taboe op angst en depressies. Je hebt duidelijk gemaakt hoe dat zit. Marjolein van Kooten, dank voor het gesprek. En in de toneelwereld, dat is toch een beetje de cabaretwereld, maar die hoort er ook bij, zeggen we dan altijd toi, toi, toi. Vind je dat goed? Ja. Dat hoort, hè? Dankjewel. Ja, dat hoort. En dank voor het gesprek. Je veux tes yeux. Que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors

Blessed was dat van Elton John uit 1995. Herman de Bruin verdiepte zich in een historische werf. Een historische werf, die Zorg en Vlijt heet, dat moet wel een goede werf zijn. Ik weet niet of die echt historisch is, of die ook zo geheten heeft, maar ik ga het vragen aan Frank Baart. Hij is in de studio, hij is voorzitter van de stichting Historische Werf Zorg en Vlijt. Welkom Frank. Ja, dankjewel. Een historische werf Zorg en Vlijt heette die, wat een bijzondere naam. Ja, dat is een bijzondere naam, maar hij is inderdaad historisch. Ja, ja. Want als je bekend bent in Maassluis op het Schanseiland, dan heb je heden ten dagen nog steeds een geweldige werf van de gebroeders De Haas BV. Mm-hmm. En de oorsprong van die werf vindt in 1879 plaats. Rond 1700, op diezelfde plaats op dat Schanseiland van die werf Zorg en Vlijt die we ontdekt hadden. Mm-hmm. En wat was er nu overigens even leuker dan die naam te pakken. Want die dus absoluut in een andere context, maar ook heden ten dagen volledig van toepassing is. Zorg en Vlijt. Hè? Ja, in het kader ja, met het werkleerproject, noem het allemaal maar op. Ja. Dus dat werd de Stichting Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt. Toen hebben we gezegd, en toen ontdekten we dat daar ook een meneer... werfje verderop, maar dat praat je over 100 meter daarnaast. Mm-hmm. Dat hebben we allemaal gechargeerd en gezocht en onderzocht. Was daar een meneer Leendert Hogedam, Maassluisse scheepsbouwer. En die blijkt in die tijd 19 Maassluisse trekschuiten gebouwd te hebben. Kijk, nou, dan ben je er dichtbij. Dan ben je er dichtbij. En toen zeiden we, nou wordt het een heel mooi verhaal. En toen heeft onze andere bestuurslid Hans Ploeg, die... op dit moment ook nog museumdirecteur is in Maassluis, maar alle van huis uit ook kennis van scheepsbouw en werktuigbouwkunde heeft. En die is gaan speuren en via het Rijksmuseum komen we in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En wat vinden we daar? De authentieke, handgeschreven beschrijvingen van deze meneer Leendert Hogedam van 19 van die trekschuit. We gaan naar die trekschuit toe, want die moet er uiteindelijk komen. Ja, die komt er ook. Dat gaat ook door? Ja, dat gaat absoluut door. Ondanks dat die niet in Maassluis gebouwd gaat worden? Nou, er zijn ontwikkelingen op dit moment. Laat ik het verder niet in detail, want dat kan ik gewoon nog niet in optreden. Maar het, zou maar het kunnen... ziet er naar uit dat de eerste, ja maar zo kort dag is het, de eerste week van mei volgend jaar in Maassluis een kielbalk wordt gelegd. Oh. En de bouw van deze trekschuit begint. Ondanks alle bezwaren die er waren. Dat is allemaal opgelost. Oké, okay. Nou dat ja, is maar mooi. Niet op de plek. Helaas. Nee, maar wel in Maassluis zelf. In Maassluis zelf. Ja, op een andere plek. Ja, op een andere plek. Dan moet die gebouwd worden. Ja. Ik weet dat er schepen gebouwd worden, bijvoorbeeld de Delft in Rotterdam. Die zal u ook wel kennen. Ja, deze vraag had ik natuurlijk volledig verwacht. Ja. Want dat is, dat duurt even. Daar lijden wij onder natuurlijk. Ja. Hoe lang gaat het duren? Dat is de vraag eigenlijk. Dit moet in 2,5 jaar max. 2,5 jaar. 2,5 jaar maximaal. Ja. We proberen in 2 jaar, maar ik bouw ook een kleine reserve, maar niet à la de Delft van 17 jaar of zo. In ieder geval sneller dan wat er daar gebeurde en nog gebeurt. Ja. Maar je bent heel optimistisch wat dat betreft. Ja. En dan wordt er ook mee gevaren. Ja. Dat is de bedoeling. Ja, heel leuk, want we hebben ook weer ontdekt in alles dat er... hebben dus eind 1700, heeft dus in Marsluis, hebben daar in de Veerstraat, vlakbij de Monster Sluis, die ook recent geopend is. Hè? Ja, dat past allemaal bij elkaar. Want het kan van het Schanseiland vaar je nu door de Monster Sluis, die veerkade in. En daar hebben dus drie van die trekschuiten gelegen met een vaste ligplaats. Ja. De belangrijkste was dat bij de markt, vlakbij de Monsterse Sluis. En een regelmatige dienst naar Delft. En met een regelmatige dienst naar Delft. Ja. Met de oude dienst. En dat gaat u weer doen, maar dan met één schuit. Ja, gaan we weer doen. Mooi project. Is er iets te vinden voor de Maassluizenaar of voor andere mensen die iets willen weten over die werf, over die bouw? Is er een website of een Facebookpagina? Ja, of wat dan ook? Wij hebben gewoon nu, maar dat hebben we al vanaf de oprichting, de website van de Historische Werf. En dat is heel simpel, dat is historischewerf.nl. Ja. Wonderlijk was dat die in deze vorm nog vrij was, de domein registreren. Ja. En dan komt Zorg en Vlijt tevoorschijn. Daar staan dus de ontwikkelingen niet van de laatste maand. Want er komt maar nu een nieuwe website. Als mensen er regelmatig kijken, dan komen ze er wel achter. Ja, dan kom je er absoluut achter. Ja. Ja. De Stichting Historische Werf gaat een schip bouwen. En een oud schip uit de historische tijd. Maar daarom is het ook een historische werf. Frank Baert, dank voor het gesprek en heel veel succes met het mooie werk. De hoogste macht, het pril begin, de eerste zin. Ik ben verslagen, weet vermoord, altijd weer het laatste. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I remember April when the sun was in the sky and love was burning in your eyes. Nothing in the world could bother me, 'cause I was living in a world of ecstasy. But now you're gone, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. Now the summer's over and I find myself alone with only memories of you. I was so in love I couldn't see, 'cause I was living in a world of make-believe. But now you're gone, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful. Ooit hing zijn foto in vele meisjesslaapkamers. David Cassidy, een daydreamer. En daarvoor de drie J's en Elske de Wal, een geef mij een naam. MS-patiënten gaan op dinsdag 15 januari aanstaande naar de Tweede Kamer om daar actie te voeren tot het betaalbaar houden van een medicijn. Herman de Bruin. Het loopmedicijn moet behouden worden. En waar heb ik het dan over? Dan hebben we het over MS-patiënten. En degene die ik aan de telefoon heb is voorzitter van de MS-vereniging Nederland, Jan van Amstel. Even voor de duidelijkheid. MS-patiënten, dat zijn mensen die moeite hebben met zenuwen en spieren. Dat is lastig. Het is een neurologische ziekte. Mm-hmm. Het is een ziekte van het centraal zenuwstelsel. Ja. Dus en dat tast eigenlijk veel functies, kan het aantasten. Het loopvermogen, maar ook cognitie, ook armen, handen. Het zijn veel aspecten die MS in het functioneren kan raken. Ja. Ja, en er is nog geen medicijn voor ter genezing? Er is geen geneesmiddel, een echt geneesmiddel. Nee. Er zijn wel middelen die de voortgang stoppen, zou ik maar zeggen. Ja, vertragen dus. Vertragen of zelfs stoppen een tijd lang, maar niet echt genezen. Dat is er nog niet. Nee. En er is een medicijn en dat wilt u graag behouden. En dat gaat eigenlijk niet helemaal goed, want u gaat daarvoor ook nog naar de Tweede Kamer. Vertel. Ja, dat is Vampira. En Vampira is een middel dat goed werkt op het loopvermogen. Dat stimuleert het lopen van mensen met MS. Dus niet alleen het lopen hoor, het is wat breder, maar voornamelijk het loopvermogen. Mm-hmm. Er zijn al een groot aantal jaren, al een jaar of twee, zijn er een groot aantal patiënten die dat gebruiken met veel succes. 2000 patiënten. Dus de patiënten zijn er enthousiast over, want het verbetert hun loopvermogen. Terwijl ze anders misschien in een rolstoel zouden moeten blijven. Ja. Neurologen schrijven het al een aantal jaren voor. En daarvan heeft de minister gezegd op aanraden van het Zorginstituut dat het onvoldoende werkt. En vandaar dat het wel voorgeschreven mag blijven worden, dat is geen probleem, maar het wordt niet meer vergoed. Nee, dus er is een padstelling ontstaan eigenlijk. Jullie zeggen van, het werkt prima en je hebt er ervaring mee met de patiënten zelfs. En de minister zegt eigenlijk, ik hoor een advies van de Zorginstituut, ja, zo heet het, dat het niet is. Dus er wordt niet vergoed. Nee, en dat is, het is niet eens een geweldig duur medicijn, waar nogal eens discussie over verschillende medicijnen is geweest in het verleden. Maar dat zijn medicijnen die soms tonnen kosten. En in dit geval is het nog geen 130 euro per 4 weken. Mm-hmm. Dat is macro-economisch gezien is dat goed te overzien. Maar voor MS-patiënten zelf, die vaak arbeidsongeschikt zijn en van een uitkering moeten leven, is dat een behoorlijk bedrag. En dat kun je vaak niet opbrengen. Nee. En dan bent u van de MS-vereniging Nederland. Dus u behartigt de belangen van de patiënten. En de Tweede Kamer is daar ook bij betrokken. Want er gaat wat gebeuren. Ja, we zijn al een keer geweest hoor. Het is in april eigenlijk is de vergoeding al gestopt. Toen is de fabrikant is nog doorgegaan met de vergoeding tot 31-12. Dus afgelopen december. Nu valt die vergoeding ook weg. Wij hebben gezegd, het is eigenlijk onbegrijpelijk en ook onaanvaardbaar dat dit niet meer vergoed wordt. Omdat het in alle landen om ons heen wel vergoed wordt. Er zijn 11 Europese landen waar het vergoed wordt. De EMA, de European Medicines Agency, die heeft het ook goedgekeurd. Er zijn in Europa zo'n 40.000 Vampira-gebruikers die allemaal baat hebben bij dit middel. Mm-hmm. Dus wij begrijpen het niet goed. We begrijpen niet dat dit niet goed gekeurd is. Maar dan gaat u naar de Tweede Kamer. En het Zorginstituut Nederland heeft gezegd dat het middel niet vergoed kan worden. Die hebben dus advies gegeven. Moet u niet daar zijn eigenlijk? Ja, het is zo. We hebben ook contacten gehad met het vrij intensief met het Zorginstituut. Maar die blijft op haar standpunt staan. Het is uiteindelijk de minister die daarover gaat. Dus het Zorginstituut is een adviserend instituut. Hè. Ze adviseren aan de minister. Ja. En degene die daar invloed op zou kunnen uitoefenen, dat is de Tweede Kamer. Ja, precies. Dus daarom wilt u de Tweede Kamer laten weten wat er aan de hand is. Ja. En hoe kunnen mensen nog tekenen? We hebben een petitie die staat op petitie24.com. Uh-huh. En die heet Vampira moet in basispakket. En daar kan getekend worden. Ja. Wat dat betreft wens ik u alle goeds toe. En ook heel veel succes op 15 januari. Jan van Amstel, voorzitter van de MS-vereniging Nederland. En dank voor het gesprek. Sorrow, oh, I feel dreams.